बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर, बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर।